iar spre seară sunt anunțate ploi slabe. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Sănătății anunță astăzi dacă se declară sau nu epidemie de gripă în România. Numărul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 47. În astfel de situații de epidemie se pot suspenda orele de curs printr-o decizie a Consiliului de Administrație al fiecărei unități de învățământ și cu acordul Inspectorului Școlar General. 10 de primari cer discuții cu premierul și ministrul finanțelor pe tema bugetului de stat pe 2019. Sunt nemulțumiți că nu le-a fost cerută părerea. Din banii produși de cetățeni la nivel local, se dorește de către guvern să rămână doar 45 sau 50%. Klaus Iohannis critică din nou coaliția aflată la guvernare. Șeful statului a făcut un nou apel pentru protejarea statului de drept. În tentativa lor nesăbuită de a se salva de justiție, unii politicieni invinuiesc magistrați, blamează multinaționalele viclene. Și ministrul justiției nu i-a propus încă premierului Viorica Dăncilă un proiect de ordonanță de urgență care să anuleze sentințele date de completurile de 5 judecători, dar susține că va face acest lucru în curând. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Așteptăm astăzi un anunț oficial legat de epidemia de gripă. Ministerul Sănătății ar trebui să anunțe dacă se declară sau nu epidemie în România. Numărul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 47. Cele mai recente 4 victime sunt 3 femei în vârstă de 47, 48 și 64 de ani din județele Constanța și Timiș și un bebeluș de 11 luni, tot din județul Timiș. Iulian Oghi are toate informațiile. Dacă se declară epidemie, școlile nu vor fi închise. Acest lucru se poate face punctual, acolo unde lipsesc mai mult de 20% dintre elevi. Marina Manea, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, explică. În astfel de situații de epidemie, se pot suspenda orele de curs printr-o decizie a Consiliului de Administrație al fiecărei unități de învățământ și cu acordul Inspectorului Școlar General. În cazul unei epidemii, nu se vor lua măsuri suplimentare. Cele instituite până acum, triajul în școli sau restricționarea accesului vizitatorilor în spitale, sunt deja specifice epidemiei, a declarat la Europa FM președintele Asociației Medicilor de Familie din București, Sandra Alexiu. Vorbim de igienă corectă în școli, nu numai de triaj. Atenție, e nevoie să avem la toaletă să pun apă caldă, să avem cu ce să se șteargă copiii pe mânuțe, se instituie măsuri suplimentare, se restricționează vizita în spital. Cei care sunt răciți trebuie să se protejeze pe cei din jur, să poarte măști. Atenție, masca trebuie schimbată frecvent. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că România este în pragul unei epidemii, precizând însă că pentru a putea fi declarată starea de epidemie, trebuie ca săptămâna aceasta numărul cazurilor diagnosticate de gripă să fie mai mare decât cel estimat. În așteptarea proiectului de buget pe anul acesta, 31 de primari invită pe premierul Viorica Dăncilă și pe ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, la o ședință a Comitetului Director al Asociației Municipiilor. Aleșii locali sunt nemulțumiți că nu le-a fost cerută părerea. În schimb, spun ei, au aflat din surse neoficiale că nu vor primi cât au cerut din impozite. Proiectul bugetului pe 2019 ar urma să fie pus în dezbatere publică în această seară sau cel mai târziu miercuri dimineață, spunea seara Darius Vulcov, consilierul premierului pe probleme economice. Sonia Teodoriu explică. În anul 2018, impozitul pe venit a scăzut de la 16 la 10%, ceea ce a însemnat că primăriile au avut mai puțini bani. Guvernul le promisese că vor fi recompensate în timpul rectificării bugetare, dar nu a făcut asta. Edilii au negociat apoi ca 60% din impozitul pe venit încasat la nivel local să se întoarcă în bugetele locale. Nu numai că nu au fost consultați pentru stabilirea unui buget pentru 2019, dar au aflat din surse neoficiale că executivul are alte planuri. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă. Administrația locală, din banii produși de cetățeni la nivel local, se dorește de către guvern să rămână doar 45 sau 50%. Banii oamenilor din salarizare, din impozitul pe venit, trebuie să rămână într-un procent serios în administrația locală. Mai mult decât atât, primarii acuză că o parte importantă din impozitul pe venit va ajunge la consiliile județene. 30 sau 35% va merge în pixul președintelui de consiliu județene, care valoarea totală pe județ o să o împartă cum dorește folosește dânsul pe primării pentru a avea un control asupra primăriilor, poate mai sărace, poate mai ușor de controlat politic. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a confirmat deja prezența la discuțiile cu primarii. Între timp, ministrul de Finanțe va fi audiat astăzi în Comisia Economică din Senat referitor la impactul măsurilor introduse prin Ordonanța de Urgență 114, cea numită alăcomiei. Tot la ședința comisiei este așteptat și guvernatorul BNR Mugur Isărescu, însă purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale a declarat că acesta nu a decis dacă va veni. Senatorul ALDE Daniel Zamfir vrea să le ceară socoteala guvernatorului BNR și președintelui Consiliului Concurenței despre calcularea indicelui ROBOR. O neclaritate în privința invitației. A venit de la Comisia Economică semnată de veșnicul domn Zamfir, care semnează, se pare, care ne invită și din partea Comisiei de Buget Finanțe, că, deși nu-i membru acolo. Deci o chestiune și de procedură, și de temă, și de moment. Toate chestiunile astea sunt neclare în acest moment, așa că așteptăm foarte mult ocazia să putem spune într-un mod transparent, clar și deschis, să clarificăm o grămadă de subiecte care sunt într-adevăr de interes public. De altfel, se acutizează disputele publice dintre PSD și Banca Națională. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Partidul de Guvernământ acuză Banca Centrală pentru creșterea cursului leu-euro, deprecierea monedei naționale ar fi una artificială. Lângă imaginea unui robot care trage cu arma într-o monedă de 50 de bani, PSD scrie, inteligența artificială lovește în cursul leu-euro. Iată replica Băncii Naționale, Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al instituției. Nu cred că reprezintă un canal de comunicare pe care să și-l asume un partid atât de mare și important. Dar, în fine, e o postare care e complet greșită, factual greșită. Cum adică au intrat atât de mulți bani în țară încât să susțină cursul când avem un deficit de balanță comercială, adică o diferență între importul și exportul record? Adică importurile sunt mai mari ca niciodată față de exporturi. Diferența aceasta este consistentă și asta înseamnă că aceste importuri trebuie plătite. Deci ele trebuie plătite cu euro. Consiliul Concurenței face o analiză legată de evoluția nivelului ROBOR din ultima perioadă după apariția Ordonanței de Urgență 114. Mihai Bucureșteanu are detaliile. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că instituția va analiza indicele ROBOR, nu și cursul. Astfel vor fi dezbătute efectele Ordonanței 114, celebra ordonanță care introduce taxa pe lăcomie, o taxă calculată în funcție de nivelul ROBOR. În legătură cu afirmațiile senatorului ALDE, Daniel Zamfir, potrivit cărora Consiliul Concurenței nu a sancționat în 2008 mai multe bănci suspectate că s-ar fi înțeles pentru a manipula nivelul ROBOR, președintele Consiliului Concurenței susține că investigația de la acel moment nu a identificat dovezi în acest sens. Totuși, acest lucru nu înseamnă că băncile nu au făcut ceva rău în alte perioade, subliniază Bogdan Chirițoiu. În acest moment este început o investigație prin care au fost verificate deja 25 de bănci. Rezultatele finale vor fi prezentate în câteva luni, a mai spus șeful Consiliului Concurenței. Verificări se fac și la Tarom. Premierul Viorica Dăncilă și-a trimis corpul de control la compania aeriană pentru a verifica cum este administrată. Aceasta a reușit o redresare în 2018, după ce în timp de 10 ani a avut pierderi uriașe care au dus-o până la pragul falimentului. Adriana Sârbu. La jumătatea anului trecut, compania de stat Tarom prezenta pentru prima dată după 10 ani o creștere a cifrei de afaceri, 19% în plus față de perioada similară a anului precedent. Pierderile companiei au fost de asemenea mai mici, cu 40% în primul semestru al anului 2018 față de aceeași perioadă în 2017. Tarom a terminat anul 2017 cu pierderi de 172 de milioane de lei, de 3,6 ori mai mari față de cele din 2016 și cu afaceri în stagnare. Conducerea companiei de stat a fost preluată atunci de Wolf Werner Wilhelm, a cărei activitate de administrare o va evalua acum corpul de control al prim-ministrului Viorica Dăncilă. Premierul mai vrea să afle și în ce condiții au fost vândute avioanele Airbus A310, care erau neoperabile și se aflau în stare de conservare din 2016. La finalul verificărilor, concluziile vor fi prezentate guvernului și, după caz, vor fi comunicate instituțiilor care vor putea dispune măsuri legale. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Klaus Iohannis, noi atacuri la adresa coaliției de guvernământ. La o ceremonie organizată ieri la Palatul Cotroceni, președintele a criticat politicienii care contestă Uniunea Europeană și justiția. În ultimele 7 decenii, lumea s-a schimbat și totuși instrumentele politicului au rămas aceleași. Să nu uităm că în numele unui așa zis ideal suprem, schimbând legi și capturând instituții una câte una, s-a consolidat regimul nazist. Astăzi, în tentativa lor nesăbuită de a se salva de justiție și de a-și prezerva puterea, unii politicieni învinuiesc magistrați, blamează multinaționalele viclene, cum zic ei, și diabolizează Uniunea Europeană, descrisă drept abuzivă și trufașă. De asemenea, șeful statului a făcut un nou apel pentru protejarea statului de drept. Este datoria noastră să prevenim și să anihilăm orice acțiune menită să destabilizeze pacea și să aducă atingere valorilor europene fundamentale. Este totodată datoria instituțiilor, dar și a funcționarilor statului român să-și protejeze cetățenii prin toate mijloacele, să salvgardeze statul de drept, democrația, să garanteze pacea socială și respectarea valorilor esențiale. Au apărut imediat reacțiile după aceste declarații. Vicepreședintele ALDE, Toma Petcu, a declarat că președintele Klaus Iohannis continuă să-i dezbine pe români și să-i instige la ură, iar secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că mesajul președintelui Klaus Iohannis de la ceremonia de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului creează repulsie totală în opinia publică. Ordonanța de urgență care să anuleze sentințele date de completurile de 5 judecători, ministrul Tudorel Toader spune că nu i-a propus încă premierului Viorica Dăncilă un astfel de proiect, dar va face acest lucru în curând. Ministrul Justiției aseară la Antena 3. În numele statului și stabilității nu poți încălca drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului. Care este dreptul încălcat prin complete constituite în mod legal, nelegal? Dreptul la un proces echitabil și cetățeanul are dreptul să fie judecat de către un complet cu judecători obiectivi, independenți și nu aleși constituite. Ok. Care e soluția? Tocmai ați repetat-o dumneavoastră din nou. Ordonanță de urgență? Da. Ați făcut o propunere în sensul acesta primului ministru? Nu. O veți face? Da. Nu puteți spune când? Probabil în termen scurt. Ministrul Justiției sugerează premierului Viorica Dăncilă să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la situația procurorului general al României, a cărui revocare Tudorel Toader a cerut în urmă cu mai multe luni, nu este altă cale de urmat, spune ministrul. Faptul că președintele a refuzat până în prezent revocarea procurorului general, sigur, cade în sarcina domniei sale. Dar decizia de sesizare sau nu a instanței de contencios constituțional are componentă politică. Decizie pe care, repet, nu o iau eu, o poate lua doamna prim-ministru. Nu există altă cale de urmat. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu-l va revoca pe Augustin Lazăr. Acesta din urmă a depus la Curtea de Apel Alba o cerere de suspendare a procedurii de revocare, proces care a fost mutat la București. Mai mult, secția pentru procurori a CSM a dat un aviz negativ cererii lui Tudorel Toader de revocare a procurorului general. În noiembrie, Comisia de la Veneția a recomandat României reanalizarea sistemului de numire și destituirea procurorilor de rang înalt, iar raportul MCV a cerut suspendarea imediată a legilor justiției și a revocării procurorilor cu rang înalt. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme mohorâtă astăzi, plouă în sudul și centrul țării și izolată în restul teritoriului. În zonele de munte vor fi lapovițe și ploi, iar la peste 1400 de metri altitudine va ninge. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai ridicate în Dobrogea până spre 12-13 grade. O zi cu vreme închisă în București, 6 grade este maxima, iar spre seară sunt anunțate ploi slabe. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Nicușor. Stanciu se transferă de la Sparta Praga în Arabia Saudită, la Al Ahli, și devine, potrivit presei sportive, cel mai bine plătit fotbalist român în activitate. Mijlocașul de 25 de ani va câștiga între 2,5 și 3 milioane de euro pe sezon la echipa care a plătit în schimbul său 10 milioane de euro. El a fost deja prezentat într-un montaj video de saudiți și urmează să semneze contractul. Adus de la Anderlecht în schimbul a 4 milioane de euro, jucătorul echipei naționale a petrecut doar un an la Sparta Praga și a marcat 10 goluri în campionatul Cehiei. Amintim, Nicolae Stanciu a debutat la 17 ani în Liga 1 pentru Unirea Alba Iulia și a mai jucat apoi la FC Vaslui și Steaua. Federația Română de Fotbal intenționează să organizeze Supercupa în altă țară, după modelul Spaniei sau Italiei. Președintele forului, Răzvan Burleanu, spune că încă din 2015 există un proiect în acest sens, dar că decizia va fi luată doar după consultări cu cluburile și suporterii. Potrivit consilierului Andrei Vochin, este luată în calcul și schimbarea datei de desfășurare a meciului într-o perioadă mai puțin aglomerată, în noiembrie sau chiar în martie. Supercupa României se joacă de obicei în iulie, înaintea începerii campionatului. Răzvan Burleanu spune că se dorește organizarea evenimentului într-o țară cu comunitate românească puternică, fiind luate în calcul Republica Moldova.